بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل سورة آل عمران مدني سورة دي ترتیب قرآنی کی دریم سورت دے اور ترتیب نزولی کی نہاتی آیم نمبر سورت دے نازل شوی دے ورستو دا سورت الانفال او مخی دا سورت الاحزاب نا رب دری سورت دا من قبل سردارے سورت البقرہ کی اثبات دا توحید دا اللہ تعالیٰ فدلائل و عقلیو ندی سورت کی اس بات دا توحید دا اللہ تعالیٰ دے فدلائل و عقلیو نقلیو وحیو سر دویم ربط دمان قبل سر دا دے دا سور بقری پا آخر کی ویلکل فانصرنا علی القوم الكافرین اللہ تعالیٰ منگل غلبرا کی پا قوم کافران باندے کافران کم خلق دی چا غمون کر دی دا دے مسئلین چا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا غردین منکر دی در ام ربط دمان قبل سردار پر سورت الفاتحہ کی ویلشوال ایاک نعبدو نبو سورت البقرہ کی ولا نعبد البقرہ منگ دا بقری عبادت نکو لکہ سرنگی چی یہودیانو دا غی عبادت کریو نصور آل عمران کی اللہ تعالی منگا دا آل عمران عبادت نکو لکہ سرنگی چی نصاراو عبادت کریو دیتا ہوئے ربط اسمی نور دیر ربطنا دا علماء ذکر کری داود سورت دا اس بات دا مقاصد اربعو توحید دا اللہ تعالی رسالت جہاد انفاق فی سبیل اللہ دا سلور مسئلیو بیانی اسماء حسنا دا اللہ تعالی ذکر شوی دی شپگش دے حسب تکرار تکرار چی تلری کی شپگش نمون دا اللہ تعالی کی ذکر شوی دی سورت منقسم دے سلور حصو تا اول حصا تر دا درش پیت آیات پوری دا پدی کی اول داور تا پدی کی بیا اول باب تر دا واللہ سم آیات پوری دے پاگی کی اول مسئلہ دا توحید دا اللہ تر او پاگی بانی دلائل بیا یو شبہ و داغی جواب چی عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ دے داغی جواب ذکر کی او درم خبر تعلیم الدعاء دا تثبت دا پارا دا اللہ تعالیٰ نا دعا گانی گواڑی او سلورم تزہید فی الدنیا زین للناس حب شہوات من النساء حقارت دا دنیا و بیانی او بشارت ذکر کی گی خواص و مومنان و مسلمانان الف لام میم اللہ تعالیٰ کوئی گی پمانا دا دی حروفو امام قرطبی او علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ دا دی سورت نور نمونم ذکر کری دی سورت الطیبہ سورت الزہرہ سورت المعینہ سورت المجادلہ سورت الاستغفار کبیا خط افسیر یا گوری خط افسیر جدا وجوہات مولا ذکر کری دی محائمی پا اخفل تفسیر تفسیر الرحمن کی لیاغی بیا وضاحت ذکر کری دی تدی نمونو آغا وجوہات مولی ویلی دی چی دیتا دانو مولی وی دانو متولی وی مپسرین ذکر کردی دی چی دا سورت دا سورت الانفال نو رست نازل شد نو سورت الانفال کی واقعہ دا بدر ذکر شد آغا پا دو امکال دا ہجرت باندی دا رمضان مبارک پا میاش کی آغا واقعہ مختر آگلی وی او دی صورت کی واقعہ دا غزو ای احد ذکر شویده اگا پا درم کال دا حجرت بانی دا شوال پا میاش کرا گلیو دا دو واقعاتو پا درم کال دا حجرت بانی دو واقعات دا لوی لوی دا مسلمانان مخی ترا گلیو یو واقعہ دا غزو ای احد دا واقعہ را گلیو دا غی تفصیل رست را روان دے او دویم واقعہ وفد دا نجران ما دا نجران نیو وفد راغلی و دا نبی علیہ السلام قوال مدینی تا شپیت کسان دا مشہور راہبان او دا غی دا امیر نم عاقب دا نبی علیہ السلام قوال راغلی و دا مناظری دا فارا دا عیسیٰ علیہ السلام پبارک کی داغی شبہات وے دا ابن اللہ دے دا الہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داغی سر مناظرہ وکلا جواب نے طور کلا داغی تفصیل پورا تبصیر الرحمن دا جان سرولی کی اگی پورا تفصیل او وضاحت دیگر کڑے خلی کی نا دیو بیاہم اگ خبری ون منلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیو تو بیا داغا دعوت دا مباحلی اتورک پھر رضی مباحلہ بوکو کم چی دروغ جن دے و کم چی پناہ قدی آغا دی اللہ تعالیٰ تبا کی بس دغی کم بیا چل ولو کا زان دغی نخلاص کو نو یو واقعہ دا وفد دا نجران او دوی مواقعہ غضو یو حد واقعہ ذکر کی دی صورت کی دغا واقعات دی دوا علیف لام میم اللہ تعالیٰ فوئی گی پمانا رضی حروف دا دی پورا وضاحت و تفصیل سورة البقرہ کی ولی شے اللہ اللہ تعالیٰ لا الہ الا ہوں اللہ مبتدا لفظ دا اللہ مبتدا لا الہ الا ہو دا داغیر پارا خبر دے یوم پسرین لکلی دی اللہ دا مبتدا دا نزل علیک الكتاب بالحق دا داغی خبر دے اللہ اللہ تعالی نشتر حق دار دا بندگی اللہ ہو مگر دا اللہ تعالی دے سوا دا اللہ تعالی نبال حق دار دا بندگی نشتر الحیو اللہ تعالی ہمیشہ جو اندے دے القیوم انتظام چلو ان کے دا عالم دے دی پرون معنی ذکر شوی وضاحت دلی و شوی ولی شوی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الحی دی معنی سوی القیوم دی سمانی وی دی وضاحت مقی ولی شوی نزل علیک الکتاب بالحق یو خبر و تدیک اضافہ و کما تفسیر سمرقندی ذکر کردی دی وی دا اللہ تعالیٰ کو نمونو کی الحی القیوم اسم اللہ الاعظم دا اللہ تعالیٰ اسم اعظم دے دا او بیا ذکر کئی وی ان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا اراد ان یحیی الموتى وی کله وچ عیسیٰ علیہ السلام ارادہ وکلا چی او مڑے را جواندے کی نو یدعو بهذا الاسم یا حی یا قیوم وی دعا بے وکلا او دا اللہ تعالی دا نمونہ بے اللہ تعالی توسیل کلل یا حی یا قیوم او دا دعا بے وکلا وی اللہ تعالی پلانے مڑے را جواندے کا بس اللہ تعالی واغ را جواندے کا نو بدی کی دا اللہ تعالیٰ اسم اعظم ذکر شوید دا دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام برا تکلیف پا وخی دا دعا دیر کولا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث دا دعا کولی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث نو تفسیر سمرقندی وی پا دی کی دا اللہ تعالیٰ اسم اعظم دے او دا اسم اعظم پا بارکی پا حادیث کی راغلی دی چاچی دا اسم اعظم پا واسطہ بانی پا وسیلہ بانی دا اللہ تعالیٰ نو دعا غختلا اللہ تعالیٰ قبلی نو یا حیو یا قیوم کله چی دعا غواړی نو مخکې د الله تعالی دا نمونه تی وای نزل علیک الکتاب بالحق دلیل وحی نازل کړی دی پتا باندې کتاب بالحق فرشتیا نزل علیک الکتاب بالحق الکتاب نو مراد قران کریم دی او بالحق کی دا بعد ملابست د فاره ده نو ماندار چې دا قران کریم مشتمل دی په حق باندې نزل علیک الکتاب نازل کړی دی پتا وانی کتاب بالحق چې دا قران دی او دا مشتمل دی په حق باندې نو دا بالحق کې دا بعد ملابست د پر نه و چې وای نو دی د پر تاسو خپل وای چې دا علوم الیه دی نو بیا دی کې پټکوي دوی معنا ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر وای بالحق په معنا د صدق سره نزل علیک الکتاب نازل کړی دی الله تعالی پتا وانی کتاب بالحق به صدق فرشتیا باندې دا بس پرشتونی کتاب دے دا یو بلا معنی ذکر کردے دا ہم پسرینو بالحق پا معنی دا لی بیان الحق نازل کردے اللہ تعالیٰ پا تابانی دا قرآن کریم دا پار دا بیان اولو دا حق ذکر پا دیکی حق دے نو دا حق خلقو دا بیان کا یو بلا معنی ام کردے دا بالحق پا معنی بالعدل پا دیکی جی کم احکامات دی دا اللہ تعالیٰ قانون دے دا دا عدل و دا انصاف قانون دے دا عدل و دا انصاف قانون دے نزل علیک الکتاب نازل کر دے بتاوانی کتاب بالحق جو مشتمل دے پا حق باننے یا بالحق بصدق برشتیا یا بالعدل یا لبیان الحق مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کو ان کے ادا کتابوں نے چرا دینا مخ کریں مصدقا دو معنی بار بار دتا ویلے شوی یا پا معنی دا موافقان سر دے داغی دا حوالے میرتا ملے یا پا معنی دا تصدیق سر دے واندر تورات والانجیل و نازل کر دے اللہ تعالی تورات والانجیل اللہ تعالیٰ تورات و انجیل ام نازل کرے دے تورات دا ور یون ماخوذ دے دغه بکوری هغه سپینې ګټې چې بعضې خلکو ته بکوری وایي بعضې ورته بکری وایي یو بل سره چې ولګي او اور داسې وباسي شغله وباسي وره وریون هغې ته ویلی کېږي ګټې چې د یو بل سره ومګلی شي او هغه اور را وباسي نو دا دلالت کوي په رڼا باندې نو تورات ته تورات ځکه ویلی کېږي چې دا د الله تعالی کتاب نو دې ته قرآن کې ضیا هم ویلی شوی دی سورة الانبیاء کې به راشي دا رڼا وه د الله تعالی طرف نه او یا دا د عبرانی لفظ دی تورات دا راځي په معنا د هدایت سره وانزل التورات والانجیل او په اصطلاح د شریعت کې تورات کم کتاب ته وایي دا نوم دی د هغه وحی چې نازل شو په موسی علیه السلام باندې بس دغه تعریف شو والانجیل انجیل الله تعالی نازل کړی و مفسرین ذکر کړی دی انجیل یا په معنا د خبرې طیب سره هغه بهترین د خوشحالۍ خبر ته ویلی کی وانزل التورات والانجیل یا علماء ذکر کړی دی په عبرانی ژبه کې انجیل ویلی کیږي شریعت ته بس دغه د الله تعالی شریعتو امام قرطبی او تفسیر قاسمی ډېر ښه وضاحت ذکر کړی دی کتلی شي او په اصطلاح د شریعت کې انجیل هغه کتاب ته ویلی کیږي د هغه کتاب نوم دی چې هغه نازل کړی و الله تعالی د هغه وحی نوم دی چې الله تعالی نازل کړی و هغه وحی په عیسی علیه السلام باندې وانزل التوراة والانجيل او نازل کړی دی الله تعالی تورات او انجیل لرا من قبل مخکې د قران کریم نه من قبل مخکې د قران کریم دا من قبل دا متعلق دی د انزل سره الله تعالی نازل کړی دی چې دا قران کریم مخکې نازل کړی دی من قبل د تورات او د انجیل نه مخکې من قبل نا من قبل مخکره دی قران کریم نه تورات او انجیل نه دل کړی دی من قبل مخکره قران کریم نه دا من قبل دا ولی ولې شوی دی وسره دو وجوهات مفسرین ذکر کړی دی ډیر بهترین او مزیدار کوئی دا من قبل قید ذکر شوی دی یو پدې کې اشاره ده چې هدایت د قران کریم چې دا تورات او د انجیل هدایت د قران نورستو برقرار پاتې نه دی قبلیت کړی ته اشاره ده د قرآن د نزول نه وروسته د تورات او د انجیل هدایت برقرار نه دی پاتې ځکه دا من قبل دا له دې نه مخکې و بس د دې باندې قرآن باندې د دې معامله خلاصه شوې او دویم ذکر کړی دی مفسرینو دا من قبلو کې اشاره ده دې ته چې د تورات او د انجیل نزول اصل کې دا مقدمه او تمهید او د پاره د نزول د قرآن کریم په تورات او په انجیل کې د قرآن صفات د نبی علیه السلام د دې امت د دې ذکر پکې شوی نو اصل کې هغه مقدمه او تمهید د پاره د قران کریم دا من قبل په دې دوه خبر باندې دلالت کوي هدل للناس هدایت د لپاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی فرق کوونکی په مین د حق او د باطل کې انزل الفرقان مراد درې نه څه شی دی امام رازی رحمت الله علیه خو وضاحت کړی دی دا حوالی ځان سره لیکي نو زی ورته معلومی بیا ځان لګوري کوم ټول ونه وایو پاتې شیرانه نو تاسو ته وځي معلومی څلور توجیهات څلور اقوال امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی دی یو قول داري چې مراد دین زبور دی و انزل الفرقان تفسیر سراج المنیر هم دغه ذکر کړی دی و هو الزبور مراد دین زبور دی زبور کتاب کی مراد دی هغه نازل شوی په داوود علیه السلام باندې دویم قول د مفسرین داري چې و انزل الفرقان نه هم مراد قران کریم دی نو بیا خو مخکې نزل علیک الکتاب چې قرآن ذکر شوی نو تاسو به وایئ چې دا د تعظیم شان دپاره د مدح دپاره الله تعالی دا دوباره ذکر کړی دی او تفسیر سراج المنیر ډیر بهترین ټکی لیکلی دی هغه وایي وهو القرآن وهو نعت له مدحا وتعظیما دا دوباره دا لفظ ذکر شوی دی وانزل الفرقان نعت له مدحا وتعظیما دا د مدح او د شرافت او د احترام په خاطر باندې د دینه واپس بیا هم دا قرآن مراد دی دریم قول داری چې د انزل الفرقان د دینه مراد د غدری کتابونو ته مراد دی چې د مخ کې کم ذکر شول او د غدری کتابونو ته انزل الفرقان فرقان ته ویل شوی دی ځکه الفارقه بین الحق والباطل دیو فرق راوستن کې په مین د حق او د باطل کې او څلورم قول داري چې مراد درینه معجزات دي هغه پیغمبرانو ته چې دا کم کتابونه ورکړل شي نو انزل الفرقان و نازل کړي الله تعالی هغه معجزي چې هغه فرق راوستن کې په من د حق او باطل کې معجزات ته پیغمبرانو کی مراد دي دغه صحیح ده او تاسو به یو بل قول وای موږ استادانو به دې کې دې ته اشاره ده چې دین مراد هغه صحیفه د مخکینو انبیالي صلوات و سلام کی مراد دي نو بس ټولی خبرې ولګی درې تورات هم الله تعالی نازل کړی دی زبور او انجیل او دغه سی صحیفه هم الله تعالی نازل کړی دی صحیفه هغه تم به اشاره ده نو دې اقوالو کې څه تضاد دی بل سره نشته ده وانزل الفرقان او نازل کړی دی الله تعالی فرقان یعنی هغه چې فرق کون کړي په من د حق او باطل کې ان الذين كفروا بآيات الله تخويف الله تعالی ذکر کوي منکرین ته یقینا هغه کسان چې کوپر کړی دی پیاتون د الله تعالی باندې لهم عذاب شدید دا غیر فاراد عذاب سخت والله عزیز ذو انتقام الله تعالی زور اور ذات دی ذو انتقام بدلا خصن کړي والله عزیز ذو انتقام نو هر کله چې دیو د الله تعالی د کتاب نه انکار وکړه نو دیو د پاره سخت عذاب دی او الله تعالی برته دغه انتقام اخلي هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دلائل عقلية فمسألة توحيد الله تعالى بني ذكر كي دلائل عقلي علمي أو بذكر الشرك في العلم ده إن الله يقين الله تعالى لا يخفى عليه نشفت دلي فالله تعالى بني شيء تشيء في الأرض فزمككي ولا في السماء او نه پاسمان کی د الله تعالی نه هیڅ یو شی پټ نه دی هو الذی یصوبرکم فی الارحام کیف یشاء لا اله الا هو العزیز الحکیم دی آیات کې الله تعالی بل دلیل عقلی ذکر کوي د پاره د اثبات د مسلې توحید د الله تعالی هو الذی او خاص الله تعالی هغه ذات دی یصوبرکم چې شکلونه جوړای تاسو در فی الارحام په بچیدانو د میندو کې کیف یشاء سرنګ چې وغواړي ودی کی اصل کی رد دے پاغن سارا بانی عیسیٰ علیہ السلام خو پیدا شوئے دے نوچی اتسوک پیدا شی خواغا الہ نشی کی دلے لا الہ الا ہو نشتر حقدار دبندگی سواد اللہ تعالی نا العزیز اللہ تعالی دور اورداد دے الحکیم حکمتن والدے دے دے کی دا ابراہیم ابن ادہم واقعہ تفسیر سمرقندی جی کر کھڑی دا اب یادن لو گو رہے پیتا ہمیشہ را پارا پریشان ہے ولی نو آغاو تب یاوی سلور خبری کھڑی دی چیزا دا دیو جن پریشان ہے تفسیر سمرقندی اگا وضاحت ذکر کرے هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تأویلی دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کرے تفصیل او تاکید دا نزل علیک الکتاب ربط ام لغا ما قبل سرشو ربط دا دے مخی اللہ تعالی نزل علیک الکتاب اللہ تعالی پتابانی کتاب نازل کرے دے انزل التوراۃ والانجیل انزل الفرقان وس اللہ تعالی ذکر کئی تفصیل دا غی پا طریقی دا تقسیم سرا دا اللہ تعالی کتاب دو قسمی او دغسی اللہ تعالی ذکر کئی دا علماء دو اقسام چی دا اللہ تعالی پا کتاب بانی پوئی گی ناغا علماء دو اقسام ذکر کړی دي او دغه سی تفصیل ذکر کړی دی د نزل علیک الکتاب په طریقې له تقسیم سره یو دی آیات محکمات او بل دی متشابهات ترجمه ته وخت شی بیرته وضاحت کوم هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی انزل علیک الکتاب چې نازل کړی دی بتا باندې کتاب منه آیات محکمات باذر دین آیاتونه دی اخکار معنا والا محکمات کی دا غی معنی اخکاری معنی دا غی واضحی هن ام الکتابی دا اصل دا کتاب دے دا ہر کتاب اصل هم دقا دے کی دا غی معنی اخکاری خبر خور تیار دا تستمال چی ورستو بیار عزیب سورہ علی عمران کی علیف لام میم دا سورة البقرہ کی حد کی میرے توجیہ کرے و دا استاذانو پا قول باندی چی احکامات دا اللہ تعالی دو قسم دی یو اگر دی چی دا غی علت معلوم ندے او دوی مغر چی دا غی علت معلوم دے نو دغه سید الله تعالی د کتاب آیاتونه هغه دوه قسم دي یو هغه دي چې دغه معنا او مطلب بالکل ښکارا دي محکمات دي دیمه دي چې دغه متشابهات دي متشابهات بیا دوه قسم یو هغه چې دغه معنا معلوم او مطلب یې نو معلوم یو هغه لکه وجهه یداه وغيرها وغيرها مثالونه مې تویل او دوی مغد چی داغی معنا هم نر معلوم و مقصد هم نر معلوم نو آغا سری اوائل السور آغا مقطعات دی آل تک وضاحت دا منگ کھڑے نو منہ آیات و محکمات بازی دا آیاتون ناغ دی چی خکار معنا والا دی هن ام الكتاب و اصل کتاب دی تفسیر سمرقندی وی هن ام الكتاب اصل کل کتاب دا اللہ تعالی دا ہر کتاب اصل هم دقا دی چی داغی معنا و مطلب داغی معلوم ای نو مسلمان پاغی بانی مکلب دے جو پاغی بانی عمل وکی معنی معلوم دے مطلب معلوم دے اقیم الصلاة آت الزکاة لا الہ الا ہو حق دار دا بندگی صرف یو اللہ تعالی دے اس دا محکمات دی پا دے بانی با عمل کے خمخ و اخر متشابہات او نور آیاتون دی اگا پٹی معنی والا متشابہات متشابہات اگی طویلے کی گی چی اگا پٹی معنی والای امام راغب رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی کوئی محکمات اغی طویلے کی چا پا اعتبار دا لفظ سرا و پا اعتبار دا معنی سرا پائی کی شبہ نہیں پا اغی کسا مشکل نہیں ماغی طویلے کی محکم امام راغب رحمت اللہ علیہ ذکر کردی دی او متشابہات کمی طویلے کی متشابہات اغی طویلے کی چا اغا پٹی معنی والی نو دا اغی متشابہات و بیدو قسم نمخ کی ویلی ومنگا یو اغا متشابہات دی چی دا غی معنی معلوم دا خلی کن دا غی مطلب معلوم ندے کما یلیق بشانی ہیو سر منگوئی فثم وجہ اللہ حل دکی مخد اللہ تعالی دے یریدون وجہو دا غشو بل یداہو خلقت بیدی ندید معنی خو معلوم دا خلی کن کما یلیق بشانی دا غی کی پیت منگتن دے مارو او دویم حق دے چی دا غی معنی معلوم ندا او داغی اغا مطلب امنر معلوم لکا اوائل سور شو مقطعات سوالیف لام میم اس الفاظ امون پی جنو خو نئی پا معنی بانی پویگو او نداغی پا مطلب بانی پویگو مخکر دی وضاحت پورا ویلی شوید متشابہات اغا دی چی اغا پاغی کی تشابہ دا پاغی کی سوچ و فکر تا احتیاج دے محکمات دی و متشابہات دی دیر اقوال لهم پسرین دے کشتا دے خطاست ما آسان مطلب ہوئے منہو آیات و محکمات بعضی آیاتون دی دا اللہ تعالی دے کتابنا محکمات کارا مانا والا چی پا معمولی تتبع سر بس اغا حاصلی گی دا غیر پا مطلب و مقصد دانی سڑے پوئی گی ہن ام الكتابی دا اصل دے کتاب دے بس پا اغا احکامات دی پا اغا باری با عمل کے و اوخر و متشابہات و نور آیاتون دی پٹی مانا والا چی پا غیر کی تشابہ دا پا غیر کی گران والا دے فاما الذين في قلوبهم زيغ وصلى الله تعالى ذكر کی دو اقسام دخل کو نو اغا کسان چې بذلون داغي کې زيغ کو غواله دي تفسير سراج المنير وې څنګه کو غواله دي کولی د ازلت خدا د شي بيخي په دغه باندې خو جوړ شوی نه دي چې بيخي د برابر دي نا وې زيغ عن ميل عن الحق اغا خلق دي مراد دي چې بذلون داغي کې کو غواله دي د حق نه ميل عن الحق زيغ کو غواله دي دا درې زله دا ټوکلتي مراد نه لري پاره کې کوګواله ده بلکې مایلون عن الحق زرونه ده حق مکاګری پیتبعون ان تابعداري کې هغه ما تشابه منه دا هغه آیاتونه چې هغه پټی معنی والدي منه رضی قران کریم نه ابتغاء الفتنه د پاره د تولد فتنه او ابتغاء تاویله او د پاره طلب کولو د حقیقت داغي د پاره د طلب کولو د حقیقت داغي وما يعلم تأويله إلا الله فأما الذين في قلوبهم زيغ نو دو قسم آیاتون ذکر شوالی یو محکمات او دو متشابهات وست دوانو متعلقا خلق اللہ تعالی ذکر کی داغی تقسیمات نو یو اغا خلق دی چاگا زائغین دی کاغ دی نو اغا پا متشابهاتو بسی ورزی نو یو راسخین دی او یو زائغین دی یتبعون ما تشابه منه دا یتبعون نا مراد سرے مپسرین لکلی دی مراد تینا شغل لے باس مباحثہ کولی پاغی کی ورپسی کیدل یعنی مشغول کیدل پاغی کی او دغسی باس مباحثہ کول پاغی کی پا متشابہاتو کی باس مباحثی اغولی کی لاغی دو مقاصد دی ابتغال پتنتی دا فاردہ لٹولو دا پتنی دا پتنی نا مراد دیدے کی سرے یو قول لم پسرین دار تفسیر ماوردی ذکر کھڑی دی کوئی مراد دینا شرک دے ابتغال فتنہ دے پدی کی بیا جمہوریت ثابت ہے دینا شرک و بیدینی تی ثابت ہے دویم امام مجاهد ذکر کړی دی وې دین مراد تلبیس او شبهات پیدا کولې پزرونو د خلکو کې د عوام او د مؤمنان مسلمانانو پزرونو کې شکوک شبهات پیدا کول دي ابتغاء الفتنه دی دیر پار چې د مسلمانانو پزرونو کې شکوک او شبهات پیدا کی دیر پار دغه آیاتونه ګوري هغه ښکارا آیاتونه چې دی چې دغه معنی او مطلب بالکل ښکارا دی اوس خلک وایي جهاد وی بس وی ذرا قرآن کریم درس کوم دا جہاد دے کنا صحیح دادا بالکل جہاد دے اول خدا نے چتے صحیح ویلے نشی غٹا خبر ادا دا نکہ یہ تیاری گئی تھی اگا سنگے چ حق دے پا اگا مقدار بانی تنی شویر لے دوی مخبردار چی تا دا قرآن چوی نو تی دا پیغمبر علیہ السلام نخوی اگا پا ویش غداغانو کی شرکت کردے اگا خون مبارک شیدان شوی دی نو دوی مدا چې تا د جاهدونه به خداوی چې جهاد ویلې کېږي مشقت ته نو قاتلو پقتلونا یقتلونا تخیب یې سمانه وکړه په دې یو کې به تاویل وکړي چې بس دا ویلې کېږي کوشش ته بس هر دینی کوشش چې هغه د الله تعالی دین خدمت دی نو دغه دینی خدمت خو نبی علیه السلام او صحابه کرام کو بیا 50,000 صحابه کرام ولې شهیدان کېدل ولا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اخي مبارک بیا سویته نو دسی زیرا نسی دسی آیات تا پیش کری چی آغی کی نوری معنی می نو منگا خو اللہ تعالی منا کریو و مخی دا ذکر شوی دی دا سی الفاظ را غستل چی دا غی نا استدلال ونی سی چی هم تی صحیح مانا غستل اکی گی هم تی غلط مانا غستل اکی گی لا تقولو راعنا حال دکتا استماویلیو اگا لفظ موایی چی اگا زو جیحتینی چی پا غی کی احتمال دا صحیح مانا می او پا غی کی احتمال دا باطل مانا می تب کی خپل اغا کشی خپل طرف تم وای و قول انظرنا اوای اگر اغا لفظ یا اغا زو جهت واحدتین اجباری کی صرف احتمال د صحیح معنی احتمال د باطل معنی کنه خل کوئی موای راعنا او وای لفظ د انظرنا نو څه مطلب دی راعنا وای موای انظرنا وای نو راعنا اغا لفظ موای چې اغا زو جهتین دی کوم مسلمانان باندې الله تعالی دین ګډوډ کی دسی اتوائی جیہاد ہم شتے دے زچی دا اللہ تعالیٰ دا دین دا خدمت کما دعوت تبلیغ کما درس تدریس کما دام دا اللہ تعالیٰ دا دین خدمت دے خو لیکن اللہ تعالیٰ دا قتال حکم را لے گلے دے چاگا کافران کوتر کول دی دا بم کیتا قاتلو ائمت الکفر مسید کا نزستار دین خلاف نیم دا قرآن خود اگر دے زم میں من زم بگر اگر لگیا نیم اولی زمونگم در دے لگیا پا دیکی خود دا سی ابتغاء الفتنتی و ابتغاء تأویلی دیر پار چې مسلمانانو په زړونو کې شکوک شبهات پیدا کی نو جمهوریت والا وسوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها دا آیات بالکل صحیح دی قرآن آیات دی چا ویل چې دانه دی خو لیکن ته چې کوم مقصد اخلي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها خلک کوئی کافر مولا او خو دې آیاتونه د جمهوریت د پاره ویل یقیني کافر دا تاج څنګه ویل دا صحیح دی دا غسی وو کافر مولا وای نو کافر یې کې عوام هم کافر دي دا سی کله وای چې و مې یکتمها فإنا آثم قلبه دای په بینور باندې لیکلی تاسو سادهګان خلک یې سم نه دی لیدلی دا مونږ لیدلی دی دای په بینور باندې لیکلی نو کله لیکلی وای فتح من نصر من الله وفتح قريب دای په بینور باندې لیکلی تا مختلف خبرې دای لیکلی مختلف خبرې او بیا په یو بل باندې پتوی نو د دین اثبات کوي د باطل خبرو لپاره الله تعالی دا زایغین دی دا زائغین خلق دی دا هغه دی چې هغه د الله تعالی د دین نه کاګر روان دی په صحیحین کې حدیث ته د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی کله چې تاسو هغه خلق وینئ چې هغه په متشابهاتو پسې روان دی نو تاسو پوه شئ چې دا هغه خلق دی چې الله تعالی هغه له نومې خو دی د زائغینو اهل زیغ دی هغه نو زیغون معنا خسته ما ورکړه کنه مایلون عن الحق دا حق نه کاګ روان دي دا نه چې زرونه کاګ دي په دې زړه په دې کې کوک زړه لګیدل دي کوک او صرف گنشته لري بلکې مایلون عن الحق دا حق نه په بل لار باندې روان دي ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاویله نو دوه معنی مې ته دغه وکړلې او ابتغاء تاویله دا دویم غرض او مقصد دی تاویله نو مراد پدې کې څه دی مفسرین لیکلی دی وابتغاء تاویله امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی خواہ وضاحت ذکر کرے دی وابتغاء تاویله ناغب یا کتلے شی وابتغاء تاویله و یا تاویل نمراد اغا مانا او اغا مقصد چی پا کتاب اللہ و پا سنت کی پا غیبان دلیل موجود نی وابتغاء تاویله دا فارا دا لطولو دا حقیقت دا حقا سوا چی اغا پا قرآن و پا حدیث کی موجود نی وابتغاء تاویله امام رازی رحمت اللہ علیہ دا غمانا کرے دی امام ابن کثیر یو اسانه معنی کړی دا غی ته ورشي دا کوم چې خو خوا تاسو ما ویل تفسیرونه دی مثال دې باغ دی قران دا وضاحت چې چا کړی دی یو تفسیر را کولاو که یو باغ کې بچا کری وای باغ بل را کولاو که بل باغ کې بچا کری وای نو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی ابتغاء تاویله مراد د دینه تحریب کول دی د خپل خواهش مطابق تو متشابهات په ذکر چې په قران کې تحریف وکي تحریف مانوي او د سره پاره کې د خپل خواهش د موافق تحریف پایږي کوي وقتغا تعویلی نور اقوالم په گشته دی په سرینو ډیر اقوال ذکر کړی و ما يعلم تعویله الا الله او نه پويږي په حقیقت دا غي باندې مگر یو الله تعالی و ما يعلم تعویله الا الله مفسرین ذکر کړی دي چې باطل پرستو دا متشابهاتونه کم چې قران کریم کې ذکر شوی دی دا غینه باطل معنی اخلي دا غیر پر مثالونه یو دو مثالونه ته دا غی ویم یو اهل زیغو مثال ذکر کاو وفد د نجران چې راغله او د نبی علی السلام خواته نو هغه یو استدلال نیو وای روح منه وای د عیسی علی السلام په واره کې راغله د لفظ د روح او منه و منه دا من دلالت کوي په بعضیت باندې په جزئیت باندې نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د الله تعالی ولد دی د الله تعالی جز دی دینه دلیل نیو او دغه سی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وی او وحی الموت باذن الله او وحی الموت نو لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا تبسنو وردی باذن الله غوی زی کوم خد الله تعالی په اذن باندې نو وس راسخین سکای په محکمات باندې عمل کای لم یلد ولم یولد وقال الله لا تتخذوا الهین اثنین ما لا یملک لکم ذر ولا نفع په محکمات بسولی نه چې روح من هنا واست استدلال نسی الان کې روح معنی دار چې د الله تعالی د طرف نه د روح والده یعنی پاغي کې الله تعالی سا اچولې دغه معنی او اوحی الموت دای خدای الله تعالی په حکم باندې کاو دغه سی بعضی بریلیان د دې زمانه هغه وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور دی او نور دا جز دی د الله تعالی نه قد جاءکم من الله نور سورۃ المائده په لسم آیات کې راغلی نو قد جاءکم نو مراد نبی علیہ السلام دی نور دا د الله تعالی طرف نه نور دی په دې نه مراد پیغمبر علیہ السلام په دې من دلالت کوي په تبعیض باندې نو نور محکمات پری دی لم یلد ولم یولد متخذ الله صاحبۃ ولا ولدا ان یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ او دا من الله معنی دار چی من الله دا الله د طرف نه راغلی او یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور دی یعنی نور معنی دا نه چې دا غی جسم نور دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سبب د نور دی د انوارات دی دغه سی نور چې ډیر تاسو ته ماویل د جمهوریان دغه نه استدلال نسی دا ابتغاء الفتنه او ابتغاء تاویلی دغه ذکر کی وما يعلم تاويله الا الله او نفيږي په حقیقت دا غي باندې مگر یو الله تعالی تفسیر جلالین او تاويله تفسیره او نفيږي دا غي په تفسیر او په حقیقت باندې مگر یو الله تعالی والراسخون في العلم او راسخون في العلم چی دی اغه مضبوط خلق په علم کې یقولون وایغي آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په باندې آمنا به مونږ په غي باندې ایمان راوړل دي کله من عند ربنا به تفصیل دی دا ټول دی زمونږ د رب د طرفنا کله من عند ربنا دا ټول دی زمونږ د رب د طرفنا دا ور راسخون په علم او راسخون په علم یقولون وی اغا آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په دا غي باندې په متشابهات باندې کله من عند ربنا دا ټول دی زمونږ د رب د طرفنا راسخون په علم چاته وي تفسیر سراج المنیر دا یو عبارت نیم د تویم مستغز دکی نور ډیر وضاحت دی وکي خطیب شربینی تفسیر سراج المنیر کې ذکر کړی هغه وی راسخون په علم چاته وي وی راسخون په علم العالم العامل هغه عالم دی چې هغه عمل کوونکی بما علما په هغه سبا نشد د کړی المتبع او هغه د نبی علیه الصلاۃ والسلام متبع دی دی ته ویل کیږي راسخ دی ته راسخون په علم دی ته وی العالم العامل بما علما څه چې زده کړی دی بس په هغه باندې عمل کوي المتبع متبع سنت او دا الله تعالی د پیغمبر د طریقو تابع دی بس هغه ته ویل کی او دویم قول ذکر کرده دی خطیب شربینی پا تفسیر سراج المنیر کی اگر عبارت توکت دی خودت استا آسان ذکر کوم وی راسخین پی العلم اگر چاہتا وی چی پا اگر کی سلور صفتو نی اگر تراسخ پی العلم وی یو التقوى فيما بينه وبين الله پریزگار دے دیر دا اللہ و دا دپا میند کی کم معمل دا آغی باندے پاگی کی دا اللہ تعالی نیری دوی مغزی کرکڑی دی وی التوازع بین الخلق بینه وبین الخلق دا دا او دا بندگانو پا میند کی توازع پا عجزی سر زندگی تیر رہی او درے میں کرکڑی دی الزہد فی الدنیا پا دنیا کی دا دنیا نبی رغبت تلے او سلورم مجاہدہ کول لخپل نفس سره مجاہدہ کی المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ اصل مجاہدہ غدے چاغد خپل ځان د الله تعالی د دین تابع کی خپل ځان سره ول جہاد کول پکار دی المهاجر من هجر الخطایا والذنوب او اصل مهاجر غدے چاغا واړ گناهونه او غټ گناهونه فریک دی یا ما هجر ما نه الله و رسوله عن چی اللہ و دا اللہ تعالی پیغمبر دا غی نمنا کری دا غی نظام بچ کی اصل مهاجر دا دے او اصل مجاہد دا دے چی اول دا خپل زان سر جیہاد وکا دا خپل نفس دا اللہ تعالی تابع کا دا سلور صفات چی بچا کی موجودی اگی تولے کی گر راسخین پی العلم التقوی فی ما بینه و بین اللہ التوازع بینه و بین الخلق الزہد فی الدنیا او مجاہدہ کول دا خپل نفس سر المجاہد من جاہد نفسه فی طاعت اللہ نور اقوالم بگیر ششته ده بس دغه پوره دي والراسخون في العلم وراسخون في العلم هغه پاخه خلق هغه مضبوط خلق په علم کې یقولون وایغي آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په هغه باندې کل من عند ربنا دا ټول دي زمونږ د رب د طرفنا په متشابهات باندې په محکمات باندې په ټول باندې ایمان لري وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر صفا عقلون والا اغا فاکو عقلون والا خلق چیدی نو اغا نصیحت قبلی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ خبر ذکر کرے اغا مسرولی کئی پیدا بدر کی حدیث دیا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہون روایت دے وی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئلا عن الراسخین فی العلم دا نبی علیہ السلام نم یو کرت پختن وشولا چی راسخین فی العلم چاہتا وی دا نبی علیہ السلام نم پختن وشولا نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل من برت یمینه اغا سوک چی اغا پا خپل قسم کی بری قسم اوکو بی اغا سر تا ورسی خواه یو ٹکے با سر یاد ساتی اغا حدیث تا مسلم میرا تولیو امام مسلم رحمت اللہ علیہ اغا حدیث تکر کردو که قسم اکردو پا گناہ باندی نو اغا قسم با مات کی او کفارا با ورکی قسم دا قسم اکردو دا نیکی کارنا وَلْيَأْتِ الَّذِي آغا کار دی او کی چی رکم نے قسم کڑے دیں او پی دیب ورکی رفل قسم نو من برت یمینو دویم او صدق لسانو جب رشتونی دا ہمیشہ رپارا دروغ نوی بلک رشتیا وی ہمیشہ رپارا درم وستقام قلبو او زلی چی دی آغا روغ دیں الا من ات اللہ بی قلب سلیم او سلورم ومن اعفا بطنه وفرجه چه سوک خپل خیټه د حرامونه محفوظ وساتی او خپل عورت هغه محفوظ وساتی فذلک من الراسخین فی العلم نو دغه راسخین فی العلم دی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی دغه بیا وګورئ و ما یذکر و نسیت ناخلی الا اولی الالباب مگر هغه صفا عقل والا هغه فاک عقل والا هغه نسیت قبلی ربنا لا تزع قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب دعا قول دینم پسرین یاد قول دراسخین کی داخل لے دویم قول دار چنا داد اللہ تعالی دے طرف نہ تعلیم دے دعا دے بندگان تا امام قرطبی ذکر کڑی بیا قتلے شی دوان اقوال غدی کرکڑی ربنا لا تزع قلوبنا کدا قول دراسخین شون بیا ود سیوای یقولون ربنا لا تزع قلوبنا او وای د غراسخین په علم ایر باز مونږه مکه غوي زړونه زمونږه آباد ای سادایتنا ورستو دا غنا چې دا مونږ ته هدایت کړی دی نو گمراه کوا زمونږه زړونه مګ گمراه کوا وهب لنا من لدنک رحمه او کدا دا تعلیم د دعا شید الله تعالی طرف نن بیا معنا دا ربنا ایر باز مونږه لا تزع قلوبنا اے مومنانو تاسو دسی وای چې اے رب زمونږه مکه کې زړونه زمونږه بعد ایسا دایتنا او رس دغه نه چې ته هدایت را کړې مونږ ته وهب لنا من لدنک رحمه او راو بخې مونږ ته د خپل طرف نه خپل خاص مهرباني دې دې کې د هدایت نو مراد سره رحمتن نو مراد سره مفسرین لیکلی دي دې آیات کې د رحمت نو مراد کو خواله د ایمان دې ولې مخ کې دعا د دې لپاره شوې ده لا تزع قلوبنا وهب لنا من لدنک رحمه و راو بخی مونگ تا رخل طرفنا مهربانی چه اغا تثبت علی الایمان ده ایمان بانی مضبوط پادی که دل دی انکا انت الوهب حدیث کرا غلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با همیشه پارا دعا کولا یو حدیث تی نبی علیہ السلام فرمائی ان قلوب العباد بین اسبعی الرحمن یقلب کیف یشاء دا زلون دا اللہ تعالیٰ پلاس کری پا اختیار کری اللہ تعالیٰ چی کم طرف تا آڑای نو آغا طرف تا آڑای او پا روایت کرا غلی دی پا حدیث کرا غلی دی امام ابن ماجاغ روایت دیگر کرے دی وی مثل القلب کریشت بی ارض فلات تقلبه الریاح وی دا زلون مثال دا سی دی لکه یو بانا دا پا یو میدان کی برتا دا یو بانا کدا یا بانا او آغی بانی هوا را دی یو طرف تا آڑای بل طرف تا آڑای ظاهرن و بطنن یو طرف تا بل طرف تا اوڑی راوڑی دا زلون دا سی دی تفسیر سراج المنیرم دا روایت دکر کرده تفسیر مظهریم دکر کرده ربنا لا تزع قلوبنا بعد ایس هدیتنا نبی علیہ السلام بر استقامت دعا کولا امام ابن کثیر اغا روایت دکر کرده یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینکا ثبت قلوبنا علی طاعتکا علی دینکا اللہ زمونگا زلون فخفل دین معنی مضبوط کا اللہ پہ اطاعت بانی دا منگا ضرورنا مضبوط کر دا دعا کول پکار دی نوہب لنا من لدنک رحمتن خبرم کولا مراد درین پو خوالے دے پہ ایمان بند انکا انتا الوہاب یقیناً تی بخشش ورکون کے تی ورکون کے دا انکا انتا الوہاب دا وسیلہ دا دعا شولا دیکھ اشارہ شولا وسیلی بی دعا تا وسیلی تا دا دعا دا پارا وسیلہ سا دا انکا انتا الوہاب دا اللہ تعالی نمون وسیلہ کا بس اللہ تعالیٰ بری دعا قبول کی یو دو وظیفے پر تو بھی ہم یاد ہے کہ پچھا بانی در رزق تنگی وی سوار لسا و سوار لس کرتا دا ماسکوتن دا ماندن اورس تو زان لپ توجہ سارا سوار لسا و سوار لس کرتا یا وحاب و جل جلالو ہوں درکات مندی وکا زان لکین استلی سوار لسا و سوار لس کرتا ریزی وظیفہ وکلتا بیاد اللہ تعالیٰ نا دعا و غوالا اللہ تعالیٰ ستا دا دی نم پا وسیلہ باندے زا پریشان ایم زما دا رزق تنگی دا اللہ تعالیٰ مالا پراخ رزق راکی او خلقوی خلد مجذوب غوالی اگر خبر دا یقین غوالی خام خواہ کامل ایمان او صحیح عقیدہ غوالی بیائی تا او گورا پلک گورا دو کشی اللہ تعالیٰ ستا سرکم مہربانی کی دوی موزی پا علماء لکلی دی چوک قرازدار دی چابانی قرضی دی او دا غید ورکلی چا ترتیب نجوڑی ایول سوا پندوس کرتا دا مدخوتن دا ماندن ورستو روزانا دا قرضو دا ختمی دو پوری ایول سوا پندوس کرتا دا مدخوتن دا ماندن ورستو دا دی ویا وحاب و جل جلالو ہوں دا دی ودی پدیو گی او بیاری دا اللہ تعالیٰ نا دعا وغاڑی اے وحاب ذاتا اللہ ستا دی نم پا وسیلہ باننی قرض دار ایما قرض دیر بیکار شیر بوج دیر باننی اللہ دا ورکلی سا ترتیب نشتا دی اللہ تعالیٰ تا ترتیب جوڑ کا اللہ دا خپل خزانون اما تا ترتیب جوڑ کا پس اللہ تعالیٰ بر تا ترتیب جوڑ کی انکا انتا الوحاب یقین انتای ورکون کے ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ ریب فی ان اللہ لا یخلف المعاد دا دا دعا تتم دا نما قبل دا دعا تتم دا ربنا اے رب دا منگا انکا جامع الناس یقین انتا راجم کون کے دا طول خلقوں لیومن دا اللام فمانا دا فی سر دے تفسیر جلالین لکری دی فی یومن فدا سے ورز کی لا ریب فی چنشتر شک پاگئی کی ان اللہ لا یخلف المعاد یقین اللہ تعالی خلاف نکے المعاد دا غف اللوزنا اللہ تعالی تخلاف نکے رخف اللوزنا انک لا تخلف المعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك هم وقود النار دی آیت کے اللہ تعالی ذکر کئی تخویف یرا اللہ تعالی ذکر کئی قیامت تخویف یو اخروی دے او رب تیرا ما قبل سردارے مخ کے اللہ تعالی ذکر کا ذکر وکا اہل زیغو اس اللہ تعالی ذکر کئی حال داغی نو دا مخکی حالات دا راسخین والله تعالی ذکر کړل دا دعاګانی دغه اهل راسخین اوس الله تعالی ذکر کوي حالات دا اهل زیغو ان الذين كفروا يقينا ناکسان چې کفر کړی دی مفسرین لیکلی دی په دې کې اشاره ده هغه وقت د نجران ته به کې اشاره ده تاسو مخکې ما ویل چې په دریم کال د هجرت باندې دوه واقعات دا غټ راغلي یو واقعه د غزوې احد او دویم وفد د نجران راغلی په هغې کې یو تنو نبی علیه الصلات وسلام چې کله د هغې سره مناظره وکړله نو یو تن پکې و هغه ویل زه پوهیږم په دې باندې چې ته د الله تعالی پیغمبر یو حق یې نبی علیه الصلات وسلام ورته وویل چې دومره پوهیږې نو بیا ولې ایمان نه راوړې په ما باندې هغه ډېره زیاته عجیبه خبره ورته وکړه و د چا پلار به ورته ټینګ شي دا خبر یو تو کله امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کی خو وضاحت ذکر کړی دی هغه وګوره پیدا برته درکې خامخه د دې زمانی په جمهوریت باندې خلګیغه هغه وی ان هؤلاء الملوک اعطونا مالا كثيرا واكرمونا فلو امننا بمحمد لاخذوا منا كل هذه الاشياء وی مونته چې ده روم بادشاه مونته ده روم بادشاه چې هغه نصرانی دی مونږ ته هغه مالونه راکوي دغسې د مکې مشرکان مونږ ته مالونه راکوي مونږ ته عزت راکړی دی مونږ ته ملکی راکړی ده مونږ ته خو شیخ صاحب مولي صاحب وایي او اړی راله راکوي نو که چېرته مونږ ردی پیغمبر تابیداری وکړو هغه ټول هر څه به زمونږ نه لاړ شي بیا به دا بنډلې مونږ ته رقم ځینې راځي دا ګاډي او دا ښه خوراکونه ښې بنګلې په دې باندې پوهیږو چې دا خبره حق ده خو څه چل وکړم نن سبا هم ډېر خلک یې ډېر بعضې ښه دسې چې تعلیم یافته دغه هم تعلیم یافته خلک وو ښه یهود او نصارا چې دا تعلیم یافته خلک وو هغه ټول علما وو اهل کتاب ورته ځکه ویلی کېږي امیان چې دا مشرکین عرب وو نو هغه په کتاب باندې پوهېدل نو هغې دا خبره وکړله وه ان هؤلاء الملوک دغه بادشاهان اعطونا مالا کثیرة مونږ ته ډېر مالونه راکړي دي و اکرمون او عزت یې راته راکړی دی ګاډي دي او زمونږ مزیر دفتر دي او بس دغه ښکته بره فلو آمنا بمحمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندې ایمان راوړو لاخذو منا کل هذه الاشیاء نو بیا به ټول دغه څیزونه زمونږ نه واخلي نو بیا به مونږ څه خورو بیا به مونږ څه کوو بس دا خبره ده بس په دې باندې دا خلک چې دی تباه برباد دي فنبی علیه السلام دا ډېره بېدیني چې کېږي هم په دا د روپو په عوض کې کېږي دا د روپو په وجه باندې کېږي مفسرینو ذکر کړی دي وای په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې چې جادو شوی نو دام د روپو په عوض کې شوی مسلمانان چې مسلمان خرڅی او ځان ته مسلمان وي په مسلمان باندې دغه کوي جاسوسي کوي تا عیسائی سره یو ځای کېږي هغې ته ټلیفون کوي به څه باندې په یو موبایل بله واخلم لس زره روپۍ او شل دېرش زره روپۍ بله درکړم بې ایمانه شه دا مسلمان شهید کا بس تا له به دومره روپۍ درکړم لس لکه روپۍ شل لکه روپۍ هغه هم بیا اکثر روزي نه شي بس تباه شي مجاهد مردار کی هغه راز یې افشا شي او ختم شي مفسرینو ذکر کړی دی تاسو بیا وګورئ تفسیر جمل کې ذکر شوی وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې چې سحر جادو لبید ابن اعصم او دا غیلونو کړی و نو هغې ته خلکو دا خبره وکړله کوم چې نبی علیه السلام مخالفین و هغې ورته ویل ونحن نجعل لك جعلا على ان تسحر لنا سحرا يؤثر فيه ويمنغ تعالى يسد ياري مزدور دركو سين عام بمدر دركو ونحن نجعل لك جعلا منبر تجعل دركو جعل لاختل يو غاط موجوده چاله يوس شي ور كول د يوس كار پي وسكي يا د چانه يوس شي پيسي وغيرا غستل ونحن نجعل لك جعلا منبر ته سمز دوریو دیاری درکو علا ان تسحر لنا سحرا يؤثر فيه خو دی پیغمبر باندې داسې سحر او جادو کج بد باندې اثر وکي هغه ته داوی نو فجعلوا له ثلاثه دنانير دری روپیه ول ورتللی لبید ابن اسم خدای ری تبا برباد کوي الله ته تبا کی کنه په دری روپیه باندې په نبی رسول باندې جادو وک او الته کې قرآن کې بیا اخرنی سورتونو کې په دوو سورتونو کې چې الله تعالی دغه واقع ذکر کړل امام بخاری هغه روایت بیا تفصیلا ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې اثر شوی سحر کې الله تعالی اثر جادو په سحر کې الله تعالی اثر اچي نو نبی علیہ السلام باندې دینی لحاظ باندې اثر نه شوی او بدنی لحاظ باندې په نبی علیہ السلام باندې اثر شوی نو فجعلوا له ثلاثه دنانیر په دری روپۍ باندې جاسوسي وکړه تاسو وای ډیر ویډیو ګانو تاسو کتل لګن دي طالبان وکتلی ډیر جاسوسان مجاهدین نیولې دي په یوې ترولې وړو باندې جاسوس کړل چې پوسټ یو کې یسه چلو وای مونږ چلے وای یو ترولې وړې راترا کړی یا وای یو لاکھ روپیه راترا کړی دا چرو بیا چې دغه تباہ او برباد هم شي دنیا هم تباہ شي اخرت هم تباہ شي په یو لاکھ په یو لس لاکھ روپیه باندې وسو کې ستا پر ځلکی ایمان نشته لري ستا پر ځلکی عقیده نشته لري ته پوهیږي چې دا مجاهد په دې زبانی ور روان دی ما او ته به می خو درې یا پلانې او ته یې خو درې زه چې اساسي کوم اوس پر ډرون کیږي دا پټي پټي کیږي خدا چې پر ځلکی د الله نه یاره نه پجعلوا له ثلاثه دنانیر په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې سحر او جادو د دریو روپو په خاطر باندې او کې د دریو روپو په خاطر باندې کچھ ایمان نہیں نو آگا تبھی آگا دری روپئے میں تو ڈیر لوئی شیخ کاری بھائی کتاب دے آگا چر تم پیدا کا وہی گورئی پیدا و تدر قیدا تفسیر جمل لکھ دی قوموں کے عروج اور زوال میں دراہم و دینار کا کردار پدین من یو کتاب دے دا قومون کو عروج و زوال کے قوموں کے عروج و زوال میں دراہم و دینار کا کردار د دراهم او د دینارو کردار د قومونو په پورته کېدلو کې په خطا کېدلو کې څه کردار دی لري نو دی روپو ډیر کردار ادا کړی دی د قوم بي عزت شي د قوم شرمي چارته یو کروڑ روپۍ را تکې هودلې چې دا وک سپک کار مکه بي عزت کار مکه بیکاره کار مکه دا قوم به دی په بده باندې چې دا قوم دی مشرما خپل خاندان دیم تباہ برباد ک هغه دیم بي عزت ک ته خو دې بي عزت سړی نه وستا سپینګری ستا پلارو نیک ډر نیک ور نیک ستا خو یو تاریخ خو دې ستولی کې شه دسی په 3 روپو په 100 روپو باندې دا کارو کی نو قوم کې عروج و زوال میں دراهم و دینار کا کردار قدینم من یو کتاب دی هغه لګ دا سی صبر ته معلوم شي چې دیر بیا ما ته دوا کوي دا خو ډېر خپل کتاب دی راته ویل ان الذين كفروا يقينا كسان جي کوبر کړه دي لن تغني عنهم تفسير المراغي ذکر کړي دي لن تنفع لن تغني عنهم لن تنفع پیدا بور نه کیږي تا اموال او مالونه داغي ولا اولادهم يا بده پنه کی داغي نه لري بنه کی داغي نه اولاد داغي مالونه داغي من الله دا عذاب د الله تعالی نشي نه چی په دغه مال او په اولاد باندې مد الله تعالی دا عذاب نه بچ نشي اولئک هم وقود النار ودا کسان خشاک دور دی جہنم تبزی بس جہنم بری زیش قدا بی آل فرعون وس اللہ تعالی ذکر کئی مثال دا تخویف دنیاوی پا ذکر دا اقوام مکذبہ و محلکہ و سابقہ و سر مخکینی قومنم اللہ تعالی تبا کلیو روپو بندم جوڑے گا سمر بات ماندار شی دا فرعون امر ماندار بشی سمر بادشاہی بیستا دا فرعون امر بی اغم اللہ تعالی تبا کلیو دا سوچ ختم کولکن کذاب آل فرعون حال دریو دیدے کہ مبتدا حذف دا اصل عبارت دستے دا ابوهم کذاب آل فرعون حال دریو وسنو کافرانو پشان دا حال دا فرعونیانو بانی دے پا تکذیب کی اور رس دا وجر شبی کر کی والذین من قبلی مواکسان چی مخ کی تیر شوی دا دیونا کذبو بی آیاتنا دروغ جنے گنلیو آیاتون زمنگا دروغ جنے گنلیو آیاتون زمنگا فاخذهم الله بذنوبهم پسونی والدیو لرا اللہ تعالی پا سبب دا گناہون دا غی باندے واللہ شدید العقاب اللہ تعالی دے سخ عذاب ورکون کے مخین قومنم اللہ تعالی پا دے بانی تبا کردی فاخذهم الله بذنوبهم دا کذبو بی آیاتنا دا تفسیر دے دا دعب دفارا دعبوهم کدعب آل فرعون پس سکی دا غی پشاندے کی دی کذبو بی آیاتنا دا غی ما به الاشتراک دے فاخذهم الله بذنوبهم ونی ول الله تعالی غیر بذنوبهم با سبب گیدا په سبب د گناهونو دا غی باندې یو بل مانام ذکر کړی دمو په سرینو بذنوبهم کی دا بعد ملابست د پاره دا نو ماندار چې الله تعالی دی ونی ول پداس حال کی چې دی متلبسو په گناهونو باندې دا غی نه توبه نه وایستلې دا توبه په دا گناه په دیو کې وا متلبس بگناہونو باندے دا گناہ بیخی بس پل خوی گردہ والے انہوں توبہی تینو ایستلی زکر اللہ تعالیٰ تواکل واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ لیسا خذا برکو ان کے قل للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جہنم و بئس المہاد دا متعلق دے دا ان اللذین کفروا سر تو وای اگر کسانو تا جکو برے کردے ستغلبون عذر دے چھ مغلوب و شیطاسو کمزوری بکلے شیطاسو تاسو مغلوب شی دا پیشن گوئی دا و تو شرون الى جہنم و جمع کلیشی بیا جہنم توابی سلمی حاد اور دیر بد دیر تیار کلیشی دا جہنم نو اللہ رب العالمین بدا ٹول کاکران مغلوب کئی شرمی دلی بی بیاو گو ریکن بنو نزیر اغا وشرلی شول خیبر تلالل او بیا دا خیبر نم وشرلی شول او دا بنی قریزا و دا یاران و مال حال بخورت بیا معلومی کن چغای اونی ول دا خپل زیبان دراشی ان شاء الله دا بووی به خپل زیبان دای اونی ول سعد رضی الله تعالی عنہ کوم فیصله وکړه دا زمونږ انډیوال دی زور په دچ کوم فیصله وکړه بس هغه مونږ ته منظور ده نبی علیہ السلام سعد رضی الله تعالی عنہ زخمی و ورای وړي خر باندې سور کو راغه جماعت کې ون نبی علیہ الصلوۃ والسلام می داخله کوئی چی دا زمونږ زول انډیوال دی داری فیصله وکړي هغه دا خیال چې دا مونږ سره نرمي وکړي سعد رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی پیغمبره چې زه فیصله کوم ما باندې کوي نو تقتل منهم مقاتلهم وتسبا ذراریهم زما خدا فیصله ده چې جمجو دي ټول قتل کړي شي او د دیو ماشومان او خځې دي هغه وینځي غلامان کړي شي بس زما خدا فیصله ده نبی رسالت ته خون له درک ی تاسو دا سوي چې دا بچرته مون سره انډیوالي او پالي دي ته ایمان وای ښه ایمان دی ته وای انډیوالیاں به بیا نه کې پدې کې خانو و سوا کسان یا و نیم سوا بنا بر اختلاف اقوال اته سوا کسان په یو ورځ باندې مردار کړل په خودت الارض پر روایت کې راغلی دي زمکی کندې وکنستلې شولې وې دومره چې دا ویني دا مدینه را تسخا کوي د مردارې راته وې لختي وکنې لختي او په حدیث کې راغلی دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د غرمې پورې کوتر کړل اته سوا بیا په کمپ پاتې وو ګرمي وړې رضیاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو توی وی آرام تو ورکای لګ وی د نور نه لک سوری ته کوي په دې باندې ګرمي د توري او ګرمي د نور ته دوانه مې وځي کوي خیر دی په بیا وو ته شروع کوي خیر دی دومره پورې بعض علما ذکر کړل یو کتاب کې مې وکتل د یو صحابي ذکر کړل چې هغه دا تور دومره کلک نیول او په دې باندې په لاس باندې ویني وی چې دا الله سي بیا د سړی ډیر زیات شي بیا کولاوی ګمنه او دا یینه چې کله بیا سړی شي نو دا سلسله خدای الله سي نیول په دې باندې ته ګرمي وبو چولې د الله سي کولاو کو نو بیا ستغلبون و تحشرون الى جهنم اے کافرانو پر خپل قوت بانی منا دی گئی مسلمانانو بانی بمبارونه کوي وای کی تاسو څه کوي اول اردم تاسو ته خبر وکړه د پاکستان فوج او عیسائی ته د حکمرانانو ته که مخکیم دا تاریخ د ځان سره نه لیکره اوسه ولیکي مستړی کوي ځان پر جنگ کې نور ځان متوا کوي ځان ممرداروي اوس تاریخ ولیکي دا جنگ به طالب غټي دا پاکستان د طالب جان دی په دې قرباني ورکړي دي دا د دې کدا 15 کال بعد دی کدا 10 کال بعد دی قل للذین کفروا ستغلبون دا د الله تعالی لوز دی دا پیشنګوی ده د الله تعالی په کلام کې اخوالی خو نه راځي دا ټول طاغوتیان او جمهوریان دا خبره کوله تاسو ویډیو غانې او بیانونه کتلی دي د لوی لوی مليانو بیانونه کتلی دي وای انقلاب دا په دغه باندې نه راځي په تور باندې نه راځي وای نن د انقلاب د ګټلو لپاره ستایو پرچره د انتخاباتو د وټ د پرچره تا په افغانستان کې ولیدل الته انقلاب په تور باندې وګټلې شو تا په شام کې ولیدل انقلاب الته کې په تور باندې وګټلې شو دا په دې باندې ګټلې کی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وای که خیر در مسلمان سره یې سکه دا الله تعالی ته مهلت درکړل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين الله عزوت مهلت ورکوم خو بیا رانه سما ان اخذه اليم شديد بیا د الله تعالی رانی ول دسی سخت دی ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفتله کله چې الله تعالی ظالم نو مهلت ورکي خو چراوی نشي بیا ته سوق لا سوال نه شي ظالم لا الله تعالی مهلت ورکي دا امیر سیف رحم الله یو خبره کوله و دا کافر سره الله گزاره کوي خو دا ظالم سره نه کوي دا ظالمان دی الله تعالی و دا د سیت تبا کوي دی د جماعت سره ظلم دا طالب سره ظلم دا عالم سره ظلم دا زنانه سره ظلم دا زناورو چارپایانو سره ظلم دا ماشومانو سره ظلم دا ظلم ظلم ظلم ظلم چې دا ټول راجم کوي ظلم جمع ظلم ظلم دا ټول چې راجم کوي د دې اخیره نتیجه هلاکت دی ستغلبون او تحشرون الی جهنم دا اخیره نتیجه دا جمع کوي دا ارسه نتیجه اخیره نس مساوی هلاکت تبعی دی بسته دا تباکی دی الله تعالی تبارک الله تعالی دې زمون په مخ کې زر تر زر تباکی الله تعالی دې نور دا مظلومان مؤمنان مسلمانان خلاص کی الله تعالی دا دغه عیسی دا دغه فوج الله تعالی په لاسونو باندې شلکا الله تعالی په خپل باندې شلکا الله تعالی لیونی کا الله تعالی په خپل منځ کې ور ولا الله دا جمهوریان مسره تبا ور باد کا دین ته جسمره رکاوټ دی دغه جمهوریان دی الله تعالی د دیو دا نظام د دیو دا د نظام دا جوړون کې الله تعالی ټول تبا ور باد کا الله تعالی دا مجاهدین د دیو د تکالیف نو نور بچ کا قل للذين وایا کسانو ته کفرو چې کوبرې کړه دې ستغلبونا کمزوري بکللای شي زر دې کمزوري بکللای شي دومره وخت به کې نه او تو شرون الی جهنم او بیا به جهنم ته جمع کړي شي په قیامت کې ول به اصل میهاد او ډیر بد دې تیار کړي شي دا جهنم قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله. دی آیات کی بل اتفاق مفسرین ذکر کړی دی دا آیات دا غزوی بدر په اړه کړي دا غزوی خود واقع ورسره راځي ښا دی ته بدلی کوي ښا دی کی اشاره دا واقع دا غزوی بدر ته او بیا په دی آیات کی اکتفا دا اکتفا خو تاسو پیجندلی په کتابونو کې تلخیص کې ویلي او یا په مختصر المعانی کې ویلي بس اگر تاسو ترجمه کوم ان شاء الله تاسو بیا پوه شئ کاغذ کې منی یاد کړی دی چې ویل زکه قد کان لکم آیتون یقینا شر استاد پر ان خدا عبرت فی فئتین فغدوڑل کی التقطا چریو بل سره مخامخ شولې په بدر کې د کافرانو تعداد اغذر کسان وسو داغي سره وخان سل داغي سره سنو او بل طرف ته مجاهدین اسلام فدایان اسلام درې سو دیار لسو او یا داغي سره وخان دو داغي سره سنو شپږ سره زغری وی اتیا توری وی معارف القران کو ری بیا وضاحت تغیر کړه صحیح معارف القران دا سه تفسیر احسن البیان کو ری یغی پر وضاحت ذکر کړه نو التقطا فی اتین فی فئتین یغدل دی التقطا چې مخامخ سری د غدوان ډلې دی یو بل سره یو ډلې د مؤمنان او بل د کافرانو فئه تقاتل فی سبیل الله وسغ اکتفاء اغمانا برتکوم احداهما فئه یوډل داغینا تقاتل فی سبیل الله چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې و اوخرا و فئه اخرى کافره چې هغه کافر و یقاتلون فی سبیل الطاغوت ندی ته لکیږي اکتفاء اکتفاء دی ته لکیږي په کلام عربی کې دا حسن پیدا کړي و هر جمله کې هغه چیز هدف کړی دی چې هغه مقابل په بل جمله کې ثابت کړی دی یو هدف شوی دی بل په بل جمله کې هغه ثابت شوی دی نو ګورئ احداهما فئه تقاتل فی سبیل الله نو دلته کې یو شی ثابت شوی دی چې فئتون دی په هغه بل جانب کې بیا فئتون نشته رې اخرا لپاره ذکر شوی دی او تقاتل فی سبیل الله دغلته کې یو شی ثابت شوی دی چې هغه فی سبیل الله دی دا فئه احداهما فئه مؤمنه فلته کې مؤمنه نشته رې دغه په مقابل کې هغه قید ثابت شوی دی چې کافرتون دی مخ کې ثابت شوی دی فی سبیل الله نو دا ورستو نه دی ثابت شوی فی سبیل الطاغوت په هر جمله کې یو قید ذکر نشي داغي هغه مقابل په غبل جمله کې ذکر شوی بس دې ته لکیږي اکتفا تفسیر بحر المحیط دا ذکر کړی فئه یوډل او داغینه مؤمنه ډله تقاتل فی سبیل الله چې جنگ کوي په لار د الله تعالی کې الله تعالی د دین د اوچتوالي لپاره او اخرى کافره او بل ډله کافره و اغی کی وا عبارت ہوئی چھے تقاتل فی سبیل الطاغوتی فاغی جنگ کاؤ پلار دا طاغوت کی یرونہم مثلیہم رأی العین تقریبا سلور پنجہ توجیحات مپسرین ذکر کری یو توجیر تکوم بس چی سر پی پویا شئی فسلور مقتلی نو پدی سلور کی پی یوم نپویے گئی تاغین خدار چی یو ترجمیو کو پاغی وانی پویا شئی او داغیر پارا توجہ ویم چی دا توجیح ولی غرکو یرونہم یراون کی ضمیر د فاعل لاجی د مومنان ته او ضمیر د مفعول به په یراونهم او مثلیهم کی کافرانو ته راجی ده نو معنا ودا کوي یراونهم لیدل د مومنان مسلمانانو او هم د کافرانو لره مثلیهم دچندری کافرانو رای العین په لیدلو د سترګو باندې روبرو د سترګو په لیدلو باندې دی لیدل یراونهم لیدل د مومنان او د کافرانو لره د خپل ځان درې کافرانو دچند نو کافران سمرو زر کسان نو الله تعالی مؤمنان او تا دا کافران داسې او خودل چې دو زر کسان یاراونه زمیر د فاعل مؤمنان تراجی دی دا هم زمایر دا راجی دی کافران ته او خودل الله تعالی دی مؤمنان او تا کافران دو چند کافرانو یعنی دو زر ته خودل تعداد ډیر دی پدې کې لوی قدرت د الله تعالی ته اشاره ده دا توجیه ده کغه راکو چې کافران ډیر دی او مؤمنان مسلمانان کم دی الله او ته ډیر کار کړل او پدې کې صفت او مدح د صحابه کرامو ده بیا مسره جنگ وکړه دې کې یو زبردست سوال او دغه جواب آسان سوال له جواب ده سوالدار چې سورۃ الانفال کې براشي سلور سره ختم آیات کې یذریکم وهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینهم اغی آیت سر بسکے دل دکی اللہ تلاوی چی دوچند میں اتخکار اکلل آل دکی اللہ تلاوی کم میں اتخکار اکلل نو دوچند دو در اشول او کم سو دی شپک سوا پینز سوا تسوا سورۃ الانفال سلور سلویختم یقللکم الدکی کم دی او دلته وای را یار مثلیهم نو چن دی داغی جواب به ذکر کای ډیر شی جوابونه په سری نه ذکر کړی دی آسان جواب یې دار دا حمل دی په جدا جدا حالات باندې اولو ته الله تعالی ډیر کار کړل په مؤمنان مسلمانان باندې الله تعالی ازمیخ کاو الله تعالی د ازمیخ لپاره ډیر کار کړل او بیا کله چې په ورغلل نو بیا ته کم کار کړل د شجاعت او بهادری لپاره اول یو ته ډیر کار کړل د مؤمنان مسلمانانو ایمان په هغه باندې معلوم شو پھر ڈیری ہو کلگی دی کس مزہ کار دے پیدائی تو ترسی وای آغ دے کہ قافلہ روانہ دو زر کسن تو تبیا وای سل کسن مڑو سل ور کسریا زر صحیح دی نو آغا ایمانو نہ دسی تللی چ سمر او تے ڈیر وی آغا ڈیر تو خوشالی او بیا چ کلا پی ورغل مڑو دا خود نونی دی اس تم نونی کڑی دا خو سو کسن نی سریا دس شے دے نو اولو تے اللہ ڈیر کارکل لازمی تو دا امتحان دفارا او بیا وت الله تعالی کم کارکل د شجاعت او د بهادری د پاره مرته خدای غدې مون ختم کول دا څه شی دی مونته دا هیڅ شی نه دی نو دا جواب دی نور جوابونه مون پسرین ذکر کړی رای العین پر درو دستر ګبان يرونهم لذل دی مؤمنان او کافران لره مثله هم د چند کافران او رای العین پر درو دستر ګبان دی والله یؤید بنصر ما ان شاء الله تعالی مضبوطی په خپل مدد سره چاله چو وړی ان فی ذلک یقینا بدی کل عبره خامخ عبرت دی لول الابصار د فر خواندانو د پوی لول الابصار ابصار دو معنی دی ان فی ذلک اشاره څه شی تر د نصرت الهی ته یا دویم قول داره ذلک کی اشاره ده لخ کار کولو خکار کولو لگو لر دیر اللہ چی دا لخ کارک لر دیر نو پدی کی عبرت دے پدی کی عبرت دے یا پدی نصرت الہی کی لئولی الابصار دے دو معنی تفسیر موردی ذکر کردی دی یو معنی ذکر کردی دا بسور ندے پا معنی دلی دلو سرا لئولی الابصار یعنی چا چی دا غدوار دلی لی دلوی پستر گوان دے دا غیر پارا پدی کی عبرتو لئولی الابصار لزویل اعیونی تفسیر موردی یو معنی دا کردی دا لزویل اعیونی پستر گوالاو دا پارا چاچی دا غدوار دلی لی دلوی بس آغا پدی وانی پویدل چی دے که سمر عبرتو دویم معنی ذکر کردی دا دین مراد رؤیتی قلبیتی مراد دے غیت سوئی مخی تا استماویلی دا اغیت بصیرت وی سوئی تا یو بصارت دے دستر گولی دل او یو بصیرت دے دزل لی دل دستر گو پلی دزل پلی دلو باندے د خلکوی د دزل پستر گو باندې وین وای دا اړون چیزی نو وای دا دزل پستر گو باندې زی نو ابصار رؤیتی قلبی مراد دے دی تبصیرت وی لیکيږي نو معنی بیا دا شولا تفسیر ماوردی وای ان فی ذلک یقینا پد واقعا کی خامخ عبرت دی لولی ابصار لذویل بصائر والعقول د چا عقل چې پاکی او صفای د جمهوریت د خیر د گندګی نه چې د چا عقل پاکی بیا هغه په دی باندې پویږي چې الله تعالی د مجاهدینو سره څنګه مرسته کوي الله تعالی دې سره څنګه کومک کوي تفسیر ماوردی د غدوانو معنی ذکر کړی زوجین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه تزهید فی الدنيا بے رغبتی د دنیا نه او ترغیب الی الاخره زوین للناس فیسق للشیوی دی خلقتا دا للناس یا مراتین کافران دی یا دویم قول داره چی نا دا عام دی کافران دی و کپاسقان مومنان دی دوانب کی داخل دی دا اسخ قول دی صحیح قول داره زوین للناس فیسق للشیوی دی خلقتا حب شهواتی من محبت دا خواهشاتو مفسرین لکلی دی آیات کی دا خواهشاتو اصول بیان شوی دی سبک بیان شوی دی دا خواهشاتو اصول بیان شوی دی یو زنانه دی نو دای مخکی کړی دی دا غی وجه دار چی خواهش د نارینه په د زنانه خواهشات د زنانه سره خواهشات دا د نارینه په طبیعت کې غیګلې شوی دی دیو جن نام مخکی شوی د دیو جن په حدیث مبارکو کې راغلی دی اوله فتنه په بنی اسرائیل کې چراغلی واغم د زنانه نو واغم د زنانه او د وجنو او حدیث کې راغلی دی مشکات کې حدیث دی ما ترکت بعدی فتنه ازر علی الرجال من النساء دا نارینه چې تباہ کیږي نبی علیہ السلام وی لوی فتنه دا غیره پارا زنانه دی ان نساء و حوائل شیطان دا خود شیطان جالو ندی پا جال کی انسان یو څه ښکار کوي کنه نو دا شیطان جال سره خزه ده بس دا په کیناری نه ښکار کوي نو بیا د فتنو نه بچاو د پارا نبی علیہ السلام دو خبرې کړې صحیح حدیث ته امام مسلم ذکر کړی فتقوا الدنيا وتقوا النساء زان دا دنیا نه بچ کئ او زان دا زنانو نه بچ کئ د فتنو نه بچ شئ بس دا فتنو نه بچاو د پاره ډیره بهترینه طریقه ده زوین للناس ډول کله شی دی خلق ته حب شهوات مینا محبت د خواہشاتو من النساء د زنانو نا والبنین او د دامنو نا والقناطیر المقنطره او د خزانو جمع کله شونه من الذهب والفضه د سرو زر او د سپینو زر نا دا من الذهب والفضه دا وضاحت او بیان د قناطیر المقنطره من الذهب والفضه ذهب دا دلالت کوي په دلالت کوي په تلو راتلو باندې په زوال باندې دا دلالت کوي او فضه دا دلالت کوي په تفرق باندې نو پدی کی اشارہ دے تا چے دا دوانا زائل کی دن کی سیزون دی پدی کی استقلال نشتہ دے روپو بانی چرد دو کنشی زہب دی او دا غسی پیزہ دی نو زہب دلالت کئی پا زہاب پا زوال باننی او پیزہ دلالت کئی پا تفرق باننی پا جدا کی دل باننی پدی دا مادہ پدی بانی دلالت کئی نو دی سر چرد دلو نلگی والقناطیر المقنطر من الزہب والفزہ والخیر المسومتی او اغا سنا المسومه لسل ورم چیز دے اسنا المسومتی ددی سمانه دا یو قول مبصرین دار چې دا تسویم نه ماخوذ دے په مانه د تعلیم سره المسومتی چاغی ته تعلیم ورکلې شوی تفسیر المراغی ذکر کړی دی الخیل المسومه الخیل المعلمه اغا اسنا چاغی ته تعلیم ورکلې شوی دی یو مانه دا دوی مانه ذکر کړی دا تفسیر المراغی اغوی دا سیما اون یا دا سیمتون نماخوز دے پا مانا دا علامی سر نو اغوی من السومتی یا من السیمتی یا من السیمائی وحی العلام اغا اسونا نشاندار سپینوالی پا اغا اسونا کی پتندو کی یا برگوالی دا سرمنی اغا تی مراد دے دا غدیر خیستا اسونای در این مانا جکر کری دا تفسیر المراغی اغوی در سوم نماخوز دی پمانا در رعی سرا پمانا در سریدل سرا اغا اسونا چی اغا سریگی نو اس دی غوا دا گڑا دا بیزا دا دا غیر پارا خوبیا ورشوم پکار دا دا غیر پارا واخو پکار دی نو اغا اسونا سریدون کی یو بل مانم جی کر کری دا وی دا دا سیما اون نماخوز دی سیما اون او پمانا دا خایست سر دی اغا خایستا اسونا ار مانا چی دا پینز مانی شولی والخیر المسومتی واغاسونا ساربا اغاسونا خیستا اغاسونا تعلیم ورکلیشی ویغیتا یا سریدون کی یا برگ یعنی داغی پا سرمن کی خیستا خیستا پٹی برگی والانعامی و دا سارونا والحرسی و دا پستونونا دا سیزونا ذالک متاع الحیات الدنیا دا طول دا سامان دا پیدی دا جند دنیا دے واللہ عنده و خاصتا اللہ تعالی سر حسن المعاب خیستا زید وردل دے چاگ جنت دے بس دا ہفتے وہ ورزی دی بس آگا جی ٹولی تباو برباد کلی نو اول چلے من النساء زنانہ دی نو کل چی انسان وادو کی اول دا وادہ غم دے ٹول دا بی وادو سر ٹول غم دا سرے دا وادہ دے او چاچی وادہ کڑے نو دا غی بیا غم سرے اول بنین یار زامن منش ترے بس گرد بڑا ٹران مانی گرد او لانجی جا خیدی مولی سب لزا و سختون کا وقت او برا دا کسی نو درین بیا والقناتیر المقانطرہ تی خدم مشولا او بچی دی مشولا وسو اسره در اس پین در اس مال پکار دے نو کله چې دا مال وشي سنه سره گزاره دي کې ول خیل المسومه یره چې گاړه نه شوی کنه والله کوي وشي په مخه به بیماری د کور کې ودا چل پر دې گاړه اوس نشو ګرځول ول خیل المسومه نو بیا کله چې دا وشي نو ول انعام بیا وی چې یره د ماشومان دی وس سور چیم نشي سکله وس ماست پکار دی شو د پکار دی دا ملایا نه ودا سيزونه پکار ول حرس بیا پاغي کوي خلی نو بیا ول حرس نو چې پټی کې وی نه چې څه چل کې یاره وای یو عذاب دی وس غوادن وس سو کوس بیا په هر وخت کې بس په پټی کې به لګی نو ذالک متاع الحیات الدنیا اوس خپل زندگی خود غ ټول دغه ورځ وستا د هفتین نو غ هفته خود ټول بده کې مصرف کړل نو بیا قربانی بل هفته بیا راغلل ټول زندگی دغه یو هفته دن ټول زندگی دغه یو هفته دن هفته اتوار پیر منګل بود جمعرات جمعه بس دغه یو هفته نو خو زندگی خودی بده که لاره لغرک شولی والله عنده و خاطر الله تعالی سره حسن المعاب خیسته زید ورطلو ده چه اغا جنت ده ترغیب الى الاخیرت اغا خیسته زید کمه ده ما لا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر على قلب بشر داسی زیده داسی نعمتون ده چه اغستر گو ندی لیدلی و گونو ندی آوری دلی پر حالت داغی ده انسان فضل کی مغانشی تیره دلی اللہ چکم نعمتون تیار کردی او نبی علیہ صلات و سلام فرمائی چه ده یوی کوڑی پا مقدار بانی ده استاس بجانت کی خیر من الدنیا و ما فیها در ده طول دنیا نگوره ده یو گزده چه بجانت کی اللہ در کن دوم راغب ده طول دنیا نبیتر ده او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت دی وی پ جنت کی ونی دی یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها صحیح حدیث تے امام بخاری ذکر کرے ای و پ جنت کی و و ندا سر چراغی د سوری لاندی تیز رفتار اصل کال سفر وکی بیا مغن ختمی نو والله عند حسن المآب دا اللہ سر خاست دے رے اگے توری تیار نہ کوی قلو توافی غمبر او نبیکم بخیر من ذالکم آیا خبر در کم تاستا یعنی خبر در کوم خبر در کم تاستا بڑیر غور سلامین دالکم دا غمخ کی سیزنونا ذالکم کی اشارت دا غمخ کی من النسائی والبنین والقناطیر المقنطر لیلزین التقو دفار دا هوا کسانو چی زان ساتل دا شرکنا تفسیر جلالین دا غمانا کرد اتقو مانا در چی اتقو شرکا زان دا شرکنا بچ کرد عند ربهم پنید در رب در یمانی جناتون باغون دی تجری من تحت الانهار چی بای گلان دی دا غین والی دری تفسیرونو می تبدی کی ویلو چی من تحت ها سمانه دا مخیر دی وضاحت ویلی شوی خالدی نفی همیشه وی پاگی که وزواج و متوحرا و بیبیانی پاکی سات لی شوی متوحراتون معنی بیمت مخی کردی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام و یا غزنانا دا جنت حورا کل زوجت سبعون حلتا یرا مخ ساقها من ورائها امام ترمذی غیر روایت ذکر کرے چاویا جوڑی واغن دیم بیام داغی په بدن کې داغی په اډو کې کما رګونو کې کما وینه ده او کم مازغد یغه پاره کې ښکاری الله رب العالمین دا شي خایس ور کړی دی غیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ک یو زنانه د جنت نا غیت طلعت علی الارض لا ازات ما بینها ریحا که دا جنت یو خورا دی دنیا تراخ کارشی دا طول دنیا با دا خوشبو ندکشی دا طول دنیا با خوشبو شی دا جنت یو خورا او بیا نبی علیه صلی اللہ علیه سلام فرمایل دا جنت دا خوری دا جنت دا زنانا یو پڑونه خیر من الدنیا و ما پیها آغا دا دی دنیا و دا دی دنیا دا ما پیها نگوره دی پا دنیا که سمر سر دی سمر سپین زر دی خود جنت زنانا چی یولو پتا کم دا اگر دا قیمت نشی پورا کولی دا صحیح حدیث دے امام بخاری دا ذکر کرده دے و ازواج متوحر و رضوان من اللہ و رضا منتیا دا اللہ تعالی طرفنا دا بم پکی و رضوان من اللہ دا وم بشارت دے دا روحانی نعمت دے دا مخی مادی نعمتنو رب تیر ما قبل سر او دا روحانی نعمت دے او دا غی تفصیل په حدیث د بخاری او د مسلم کې راغله دي الله تعالی به جنت والو تورخ کاره شي نو الله تعالی به ته جنتیانو زه تاسو ته دې ټول نعمتونه غوړه نعمت درنکم جنتیان به یې الله تعالی ته دې نعمتونه به غوړه نعمت کم دي الله رب العالمین به ته وای چې زه ستاسو همیشه لپاره ستاسو ناراضی ما فراست علیکم ودا زه به چرته ستاسو نه خپه نشم زبا ہمیشہ پر اساس ناراضی ہم زبر نہ خطہ نشو اللہ تعالی زمون گدا نصیب ک اللہ تعالی موسی گنہگار بندگان اللہ دی قران دا درس کو جبانی من گو بخا اللہ زمون گ زمون گ معافی وک اللہ تعالی در رمضان مبارک میاشت اللہ ستاد یری دو جنم روزہ نی ولید اللہ تعالی دا کم نعمتونه چتاب پر قران کی ذکر کړل اللہ تعالی مون ته دا غراک اللہ مون گ دنیا کو مرداری بنی د خپل رضا نه محروم کا و رضوان من اللہ و رضا من کیاد اللہ تعالی طرفنا والله بصیر بالعباد اللہ تعالی لدن کے رہ خلو بندگانو لرا تفسیر جلالینوی لدن کے دن سمانا دا پا یجازی کل منهم بی عملی ہی نو ہر چاہ تا وداغی دا عمل بدل ورکی پا یجازی کل منهم بی عملی کچا نیک عملکو کچا بد عملک اللذین یقولون ربنا اس دعا ذکر کئی دا دغا دا دی اللہ تعالی دنی کانو بندگانو اللذین دا حق کسان دی یقولون چوائی دیو ربنا یا رب زمانگا اننا آمننا منگا ایمان را وڑده فاغفر لنا ذنوبانا نو ابخی زمانگنا هنا وقنا عذاب النار او بچکی منگا دا عذاب دورنا اللہ تعالی منگ دا عذاب دورنا بچکی اللہم حاسبنی حساب یسیر اللہم اننا نسألوک الجنة ونعوذ بک من النار قلو اے آمین مخی تاستو ما ویلو پا دا غکی پا وصولی کم دا ویلو کلز دا جنت ذکر راشی نو باغی کی جنت جنت وڑے اللہ تعالی نے کم ذکر جہنم ذکر راشی جہنم نہ پنائی وڑ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار وصلی اللہ تعالی نور صفاتنا داغی ذکر کرے الصابرین دا صبر کون کی دی نو صبر تعریف او اقسام داغی مختی ولی شو والصادقین رشتیا و یون کی دی علیکم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر نبی علیہ السلام میں رشتیا وائے ذکر رشتیا انسان نے کو طرح کہی سلور صفتوں نے کہ اللہ تعالیٰ پچا کی پیدا کی نو کہا ٹول دنیا تی بیا زائش یا فرق میں کیا حدیث میں نے طویل ہے مستد احمد کیا حدیث تھے یو پاغی کسر حفظ و امانتی امانت دار انسان چاکہ اللہ تعالیٰ دا صفت پیدا کی دویم صدق و حدیثین فرشتی خبری کی او درم حسن و خلیقتین خ اخلاق دل اللہ تعالیٰ در کلل او پنزم عفتن فی طعمتین پا خوراک کی پاک والے حلال والے دا سلور صفات چا اللہ تعالیٰ پا چاکی پیدا کلل امانت دار دے او رشتی و ایناگانی کی اللہ تعالیٰ و اخلاق خیستہ ورکڑی دی او دغسی خوراک پاک دے نو پا حدیث کی راغلی دی اذا کن نفیک اربعن فلا علیک ما فاتک من الدنیا کدا ټول دنیا ستانه پوت شین بس هیڅ پروا بیا مکوا د سلور صفات دی الله تعالی په موږ تاسو کې پیدا کی و صادقین رشتیا و ان کی ول قانتین او تابیداری کو ان کی تابیداری کو ان کی تفسیر المراغب کې یو بل خبر ذکر وای دا خود مؤمنانو باس روان دي نو څنګه ول قانتین مؤمن خو یې هغه چې هغه تابیدار دی اگر یو ډیره بهتر خبره کړل وای المداومین علی الطاعت والعبادت او صابرین صبر کوونکې دی همیشه لپاره او صادقین همیشه رښتیا وایونکې دی والقانتین المداومین علی الطاعت والعبادت او همیشواله کوونکې دی په تابعداري د الله تعالی باندې والمنفقین او خرچ کوونکې دی والمستغفرین بالاسحار او بخنه طلب کوونکې دی د الله تعالی نه په وخت پښمنی کې د پښمنی په وخت کې بخنه غواړي د الله تعالی نه اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو تہجد وارا جوڑ کی حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا پا آخر ایسا دا شپا کی پا پیشمنی کی اللہ تعالیٰ دا خپل شان مطابق اسمان دا دنیا ترا کزیگ او اللہ تعالیٰ وی سوکشت دے چی زمان بخنا و غواری زوت بخنا و کم سوکشت دے چی زمان سوال و کی جزی سوال قبول کم سوکشت دے چی زمان رزق و غواری چی رزق و لور کم صحیح حدیث تے بخاری و مسلم ذکر کرے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت کې راشي بنگلی دي چې ظاهر داغي د باطن نخکاری او باطن یې د ظاهر نخکاری صحابه کرام وی د الله تعالی پیغمبر در چا دي نبی علیہ السلام می د هغه چا دي چې هغه رښتیا وي هغه دروغ ترته نه وي او د هغه خلکو لپاره دي چې الله تعالی لمن اطواب الکرامه و اطعم الطعام اخلاق یې خیسته دي او خلکو لپاره کون اور کوي وصلى بالليل والناس نيام دا دا چر فرد چې غرش په منځونه کوي خلکو زدي او دا د الله تعالی سره جرګي کوي الله تعالی دې موږ تاسو تهجد گزار بندگان جوړ کړي تهجد دا ډیر لوی نعمت دی الله تعالی چاته نصیب کړي والمستغفرين بالاسحار او طلب کوون کی او بخنه طلب کوون کی بالاسحار په وخت پښمنی کې شهد الله انه لا اله الا هو الملائکه اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم زبانی بستے دویم باب شروع کی مسئلہ توحید اللہ تعالیٰ پاغیبن دلائل صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.